pasjonujący turniej finałowy na 10 niemieckich stadionach, a dzięki Polskiemu Radiu również w Katarze i internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach jedynki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 lipca. Minęła właśnie 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Historycznie wysoka frekwencja w wyborach parlamentarnych we Francji. Do 17 wyniosła prawie 60%. Po spotkaniu z Putinem Viktor Orban zapowiada kolejne zaskakujące wizyty. Najbliższa jutro rano. Huragan Beryl atakuje wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Władze wydały ostrzeżenia. Zaczynamy od Francji, bo znamy już frekwencję w drugiej turze przedterminowych wyborów parlamentarnej do godziny 17. Wyniosła ona prawie 60%, poinformowało w niedzielę MSW w Paryżu i jest to najwyższy wskaźnik od 1981 roku. Zostały 2 godziny głosowania w wielkich miastach, bo w tych mniejszych lokale wyborcze zostały właśnie zamknięte. Dopiero po zamknięciu wszystkich lokali mogą być opublikowane sondaże. Exit poll. Eksperci szacują, że do końca głosowania frekwencja wyniesie ponad 68%. Francuzi wybierają deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, czyli niższej izby parlamentu. Głosowanie rozpoczęło się o 8 i potrwa do 18, a w dużych miastach aż do 20. O tej godzinie będą znane sondażowe wyniki. Przyspieszone wybory parlamentarne zostały zwołane przez prezydenta Macrona po zwycięstwie nacjonalistycznej partii Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen w wyborach do Europarlamentu. Tydzień temu formacja ta wygrała pierwszą turę wyborów parlamentarnych, co było bezprecedensowym wydarzeniem w historii Republiki Francuskiej. Stefan Folzer, Polskie Radio. Po wizycie w Moskwie będą kolejne zaskakujące wizyty, zapowiada Viktor Orban. Premier Węgier w wywiadzie dla jednego ze szwajcarskich tygodników powiedział, że opinia publiczna dowie się o nich w ostatnim momencie. Ujawnił, że następnej niespodzianki należy oczekiwać jutro rano. Dopiero gdy będę na miejscu, wszyscy będą zaskoczeni, że tam jestem, powiedział Orban. W piątek premier Węgier pojechał do Moskwy 3 dni po niespodziewanej wizycie w Kijowie, gdzie pojawił się po raz pierwszy od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rozmawiał z Putinem o inicjatywach pokojowych, możliwości zawieszenia broni oraz przyszłych stosunkach w Europie po zakończeniu wojny. 85 razy wyjeżdżali od wczoraj podkarpaccy strażacy. Usuwali skutki burz, które przeszły nad częścią województwa, mówi rzecznik podkarpackiego komendanta straży Marcin Betleja. Nasze interwencje polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i drzew leżących na liniach energetycznych, drogach, chodnikach i posesjach. Pompowaliśmy wodę z zalanych piwnic i posesji oraz udrożnialiśmy przepusty drogowe. W jednym przypadku pomogliśmy zabezpieczyć uszkodzony dach na domu. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach mieleckim i jasielskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Apelujemy o rozsądek, śledźmy prognozy meteorologiczne. Jeżeli zapowiadane są burze, zostajmy w domu, tam jesteśmy najbezpieczniejsi. Dla województwa podkarpackiego obowiązuje alert przed burzami, silnym wiatrem, ulewnym deszczem i gradem. U nas burze, a za oceanem huragan Beryl atakuje wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Po zniszczeniach, jakich dokonał na Karaibach oraz w meksykańskich kurortach turystycznych Półwyspu Yucatan, żywioł zmierza teraz w stronę Teksasu. Władze stanowe wydały ostrzeżenia przed nadejściem huraganu. Przewiduje się, że Beryl, który osłabł do poziomu burzy tropikalnej, ponownie przybierze na sile i przekształci się w huragan, zanim dotrze na ląd na północ od granicy USA-Meksyk. Beryl dotrze do Teksasu jako huragan drugiej kategorii, a prędkość towarzyszącego mu wiatru dojdzie do 180 km na godzinę. To będzie jak uderzenie młotkiem w tamtejszą infrastrukturę. Słyszymy w telewizji ABC News. To najmocniejszy tego typu żywioł w historii, który o tej porze roku pojawił się w wodach Oceanu Atlantyckiego. Władze Teksasu obawiają się powodzi błyskawicznych. Spodziewana jest również bardzo wysoka fala sztormowa. Mieszkańcy zagrożonych terenów zabezpieczają swoje domy i biznesy, m.in. poprzez zabijanie deskami okien i drzwi. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Województwo podkarpackie ma swoich patronów. Została nimi błogosławiona rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w tej sprawie. Uroczysta sesja sejmiku województwa odbyła się w Muzeum Zamku w Łańcucie. Mateusz Szpyt, ma zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i krewny Ulmów, podkreśla, że mogą oni być wzorem dla wielu osób bez względu na wyznanie. Działali w organizacjach społecznych, angażowali się w inicjatywy teatralne, ludowe, społeczne, jak pierwsza w Polsce spółdzielnia zdrowia, a jednocześnie później, gdy przyszła II wojna światowa, to udzielili pomocy tym mieszkańcom Podkarpacia, Żydom, którzy byli w największej wówczas potrzebie, którzy byli mordowani przez niemieckiego okupanta. Rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów została beatyfikowana 10 miesięcy temu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, miejscami na południu także zagrzmi i tam może padać grad i wiać porywisty wiatr od 17 stopni w Sudetach do 20 nad morzem i 31 w Bieszczadach. Autopromocja. Prawie 30 lat temu zespół Oasis wydał swoją debiutancką płytę, jedną z najważniejszych w historii Britpopu. Tuż przed premierą muzycy zaprezentowali utwory z albumu Definitely Maybe podczas występu na Hultsfred Festival w Szwecji. Koncert Oasis z sierpnia 1994 roku przypomnimy dziś kilka minut po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Euro 2024. 17. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Pasjonujący turniej finałowy na 10 niemieckich stadionach. A dzięki Polskiemu Radiu również w Katarze i internecie. Relacje, pełne transmisje, serwisy sportowe oraz specjalne audycje na antenach jedynki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Lekki falstart, ale jesteśmy. Krzysztof Łoniewski cały czas przed mikrofonem i Norbert Michalek. Zaczynamy drugą godzinę. Z przyjemnością ją zaczynamy. Mamy takie oto informacje agencyjne, że Carlos Alcaraz zdążył już ograć Hugo Humberta, Francuza. 6-3, 6-4, 1-6 oraz 7-5. Jasmine Paolini z kolei wyeliminowała Madison Keys, Amerykankę. Jasmine Paolini to Włoszka w ćwierci Polka, jak już ustaliliśmy. 6-3, 6-7, 5-5 w trzecim decydującym secie i krecz Amerykanki. Czekamy na spotkanie Daniła Miedwiediewa z Grigorem Dimitrowem. Jeżeli chodzi o spotkania, które rozgrywają się obecnie, to Jannik Sinner, czyli jedynka światowego tenisa męskiego na dziś, wygrywa 6-2, 6-4 z Benem Sheltonem, Amerykaninem, ale w trzeciej partii 2-0 z przewagą przełamania prowadzi Ben Shelton. Siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Mercedes wygrał 12. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1, wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone. Drugie miejsce wywalczył obrońca tytułu i prowadzący w klasyfikacji generalnej w tym sezonie Holender Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci był Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. W Tour de France Francuz Antony Turquin wygrał 9. etap Wielkiej Pętli. Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. O Tour de France będziemy dzisiaj jeszcze oczywiście mówić. Będzie generalnie więcej wątków kolarskich. Zapowiadany też Lech Sidor właśnie jest za szybą, macha, śmieje się, więc już go zapraszamy do studia, więc będzie dużo o tenisie i Wimbledonie. Agnieszka Łukasiewicz mówi, że Radu Kanu przegrywa 0-3 w swoim secie. Oczywiście mówimy o gemach, a będzie teraz chyba telefon do nas tenisowy, z tego co pamiętam. 20-27 trójek. Słucham z zaciekawieniem audycji sportowej i chciałbym tylko prosić o skorygowanie informacji, bo panowie tam się sprzeczali, że chcieliby widzieć finał Wimbledonu Alcatraz-Sinner. To jest niemożliwe po prostu ze względu na rozstawienie. Nie ma takiej możliwości. Ale zaraz, jeżeli Sinner jest jedynką, zerkam na Lecha Sidora, a Alcaraz jest trójką, to chyba to jest możliwe. Znaczy ja akurat nie siedzę... Zaraz zerkniemy, ale dobrze. Ja nie siedzę przed tabelą turniejową, więc nie wiem, ale jeżeli są w tej samej połówce, to jest niemożliwe. A poza tym zwrócę uwagę delikatnie słuchaczowi, bo to nie Alcatraz, bo Alcatraz to raczej więzienie. Tak. Gdzieś, z którego chyba jeden człowiek do tej pory udało mu się uciec. Natomiast Alcaraz to jak najbardziej tak. Zameldował się Lech Sidor z Krzysztofem. My sobie po prostu z Krzysztofem życzyliśmy czegoś takiego. Takiego tak? Finału. Lechu, musimy zacząć dyskusję z tobą oczywiście od porażki Iga Świątek, trzecia runda, sensacyjna porażka z Julią Putintsevą, Rosjanką z kazachskim paszportem. Jesteś bardzo zaskoczony, czy umiarkowanie? Znaczy i tak i nie, bo to jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach pytanie, to po pierwsze. I, Ty mów, a ja sprawdzam tę drabinkę. I nie ma na takie pytanie tak postawione dosyć jednoznacznej i prostej odpowiedzi, bo problem jest złożony. Mhm. Ile razy myśmy w tym studiu mówili o tym, że wygrywanie na trawie wiąże się z poprawą repertuaru zawodniczki. Czy ona jest numer 1 na świecie, czy numer 10, czy 50, czy 100. I ten mecz z Putincewą obnażył niestety pewne braki Igi. Z całym szacunkiem dla niej, dla jej sztabu, gdzie ona jest genialna na dwóch podstawowych nawierzchniach, tam gdzie mamy czerwone skarpetki i dużo pisku, czyli jesteśmy na twardej nawierzchni. Natomiast na zielonej trawce wimbledońskiej czy innych holenderskich lub niemieckich. Tutaj niestety brakuje kilku elementów, które pokazała z kolei Putincewa, bo Putincewa grała w pewnym momencie jak no pani profesor. No nie bójmy się tego słowa. Świątek zaczęła świetnie, 6-3, demolka, siła, wszystko się zgadzało, natomiast... Znaczy wszystko się zgadza też a propos tego, co mówisz, bo na konferencji prasowej po meczu Iga Świątek powiedziała, że przez to, że ona musi schodzić niżej na nogach, traci więcej sił i miała pewne problemy kondycyjne. Sama się do nich przyznała, że trudno oddychało jej się pomiędzy piłkami. Tak, ale to też jest jeszcze jeden taki kamyczek do tego, o czym mówię, to co powiedziałeś, bo to, że ona sama stwierdziła, że miała problemy, że tam jest dużo pracy, westernowy uchwyt do forehandu, potem forehand przestał działać. W sumie tam było 46 błędów niewymuszonych, więc no dramat. Jak na tak dobrą dziewczynę to jest za dużo. O wiele tak nie da się na tym poziomie wygrać spotkania. Natomiast jeszcze kończąc wątek taki stricte techniczny, bo ten chwyt westernowy, on jest świetny właśnie na nawierzchniach z trochę wyższym kozłem. Trawa sama w sobie jest trudna ze względu na kąt natarcia piłki. To nie są wielkie prędkości, tylko to, że piłka jest niska, ucieka. Trzeba mieć bardzo dobre oko, bo wiadomo, gra oko, potem ręka i jeżeli brakuje jakiegoś delikatnego elementu w tej układance, to się po prostu nie zgadza. A Iga ma westernowy chwyt, no, dla niewtajemniczonych nie będziemy tłumaczyć, bo to za dużo czasu, natomiast to jest taki chwyt troszkę ala łopata i bardzo ciężko z niskiego kozła to kontrować. I ona musi niżej schodzić na nogach, tak jak sama powiedziała, bo tu filozofii wielkiej nie ma. Więcej to wymaga pracy. Z tym zmęczeniem ogólnym troszkę dziwne, bo ona po Roland Garros nie zagrała absolutnie nic. Wycofała się z Berlina, miała czas na odpoczynek, ale też uprzedzę jeszcze wasze spostrzeżenia, bo przeczytałem w paru miejscach, że była zmęczona, źle to rozplanowała całą przerwę. Tak jakby ciężko trenowała między turniejami. Tak, następnym razem wezmę urlop. Tak. Dziwne to są tłumaczenia dla mnie, są dziwne. Dla środowiska zauważyłem, że też coraz dziwniejsze są to tłumaczenia. Coraz bardziej agresywny odbiór jest tego wszystkiego, o czym Iga mówi, bo rzeczywiście ona no, miała tak dużą przerwę, że przy tym doświadczeniu już jej samej plus ludzi, którzy ją otaczają, czyli cały ten sztab, no nie sposób nie przypuszczać, że powinno być zaplanowane to wszystko jak w szwajcarskim zegarku. A znakiem tego nie było, bo jeżeli ona sama stwierdza, że to wszystko źle było zaplanowane, nie dałam sobie odpoczynku, no to przepraszam, ale mamy do czynienia z teamem numer 1 na świecie. Ja tam też widziałem w tym meczu Igi Świątek z Putincewą taką bezradność, przynajmniej w tych ostatnich momentach. Gdzieś te piłki takie wyrzucane w kosmos, taką bezradność. No wiesz, w kosmos to jest dobre stwierdzenie, bo to rzeczywiście jak na Igę, która jest perfekcjonistką, wyrzucane piłki po metr, półtora, to rzeczywiście jest kosmos. Bezradność, o której tu wspomniałeś, można scharakteryzować i opisać bardzo szybko w dwóch, trzech zdaniach. Ja nie przypominam sobie, Krzysiu, ty jesteś dobry w tych wszystkich statystykach, masz tam te swoje notatniki, tak. Czarny taki notatnik, skóra zdarta. 9 gemów z rzędu przegranych przez Igę. No pamiętacie takie wydarzenie? Bo nie. Ja sobie tego nie przypominam. Nie, to jest 9 gemów, bo można przegrać parę gemów, ale na tym poziomie, a myśmy mówili, że serwis będzie pomocny w Wimbledonie, bo rzeczywiście ta akcja cała serwisowa, nowe elementy... No jest lepiej. Jest lepiej. I teraz pytanie, jak? Bo to wychodzi z prostej matematyki, że to było 5 przegranych własnych serwisów, 4 Putincewej, bo Putincewa na 2-1, break na 3-1, to jest łatwo policzalne wszystko, więc jak może zawodniczka z tak dobrym serwisem pod 190, pamiętaj co, Roland, tak. 192, 193, tak. Piłki fruwały, Muciła okrutnie i nagle kilka gemów rzędu, już nie mówię o tej dziewiątce, o sumie. Bo i z Igą nie jest łatwo wygrać cztery po kolei własne serwisy. Mało jest dziewczyn takich, które są w stanie to zrobić. Natomiast jak to jest możliwe, że te serwisy kolejno przegrywała własne? No nie wiem, to jest niewyobrażalne. No bardzo nas to boli. Boli nas też porażka Huberta Hurkacza. Natomiast no, Hubert bywa nierówny. Z drugiej strony spodziewaliśmy się, że to będzie ten turniej wielkoszymowy, w którym zajdzie najdalej. Oczywiście pech, bo skończył z kontuzją, natomiast on w tym meczu już bronił piłki meczowej przed kontuzją, także nie układało mu się w tym spotkaniu z Francuzem. Fisem, z tego co pamiętam. Tak, niektórzy mylą Fisa z Monfisem. Tak, ja akurat byłem w towarzystwie tenisowym przez ostatni tydzień i łatwo się domyśleć, że Wimbledon był tematem numer jeden. Tak i słyszałem te opinie, o dzisiaj z Monfisem, więc słuchajcie, może być ciężko, ale no, jak się postara, to może zagrają. Hubert, pamiętasz, ja mówiłem, że jak się nie nauczy wygrywać, jak prawdziwy zawodowiec z tymi słabszymi do jednego, maksymalnie z jednym straconym setem, to będzie mu bardzo ciężko zrobić w wielkim szlemie dużą karierę, bo to, że wygrał z Federerem jako ostatni kulawym Szwajcarem, który już praktycznie nie powinien w ogóle tam grać, to nie jest żaden sukces. Patrzymy na... Ale jest pryzmat... na siódmym miejscu na świecie. No, tak, ale zobacz, jest na siódmym miejscu na świecie, a jeżeli posłuchasz tych pytań, które się rodzą z automatu w pewnym sensie, dlaczego nie ma wielkich wyników w szlemie. Można być siódmym, wygrywając tysięczniki, pięćsetki, tam gra super, Hubert, na krótkim dystansie jest dobry. Natomiast dlaczego nie ma tych wyników wielkich, na które jego stać, bez wątpienia. To jest facet, który ma warunki fizyczne, jest sprawny, jest szczupły, no, wygimnastykowany. Potrafi przyłożyć telewizor. Za moment wrócimy do tego wygimnastykowania i tej parady a la Boris Becker. Natomiast brakuje mu jakiegoś, jak teraz potocznie się mówi, tak przyjęło się ten mental. No, ja nie lubię tego stwierdzenia, ale to w obiegu już jest to słowo, prawda? Natomiast ja powiedziałem wyraźnie i otwartym tekstem i mogę to powtórzyć za każdym razem. Dopóki on nie nauczy się wygrywać jak taki prawdziwy twardziel, jak Djokovic czy Nadal z najlepszych czasów, gdzie pierwsze rundy były do zera, maksymalnie do jednego i dopiero prawdziwa zabawa zaczynała się od ćwierćfinału, no to on po takich 4-5 setówkach w pierwszej rundzie, w drugiej rundzie jest tak już zmordowany i tak znużony psychofizycznie, facet jest wyniszczony. On gra w pierwszej rundzie Wimbledonu z Radu Albotem, fajny facet. Może przyszły prezydent Mołdawii, bo on ma tam takie naprawdę aspiracje, duże poparcie. Tak. Zresztą jego tata też z polityki wyszedł, dlatego grał między innymi. No ale on gra z nim 4 sety. Przychodzi Monfils, jest rzeźnia po prostu. Nie ma gry pod jego tenis, tylko jest... Fils, a nie Monfils. A widzisz? Dałem się nabrać. Zrodziłeś się. Wpadłem we własne sidła. No, to musimy wykasować, a to na żywo, nie wykasujemy. No już nie, poszło. No dobrze, to jeszcze pytanie o turniej panów, jeżeli jesteśmy przy wątku tenisistów. Na kogo ty stawiasz? Na Sinera? O, już sprostuję. Słuchacz miał rację. Zerknąłem w drabinkę. Wszystko się zgadza. Rzeczywiście Alcaraz z Sinerem zagrać nie mogą, ponieważ ten jest jedynką, tamten trójką. Z Djokovicem może zagrać Siner w finale ewentualnie. No, natomiast na kogo ty stawiasz? Djokovic się znów męczy od samego początku. Djokovic się męczy, ale wiesz, jak on się męczy. On się męczy tak całe życie na początku. On przechodzi przez kolejne rundy, wszyscy mówią, nic nie gra. Jakiś taki jest nie swój fakt, że z roku na rok ze względu na kalendarz jemu jest coraz trudniej. No oczywiście. To też jest całe jest takie stado młodych wilków, które go tam podgryzają i chcą go dopaść. Ten młodziutki już go podgryzł rok temu. No tak. Także to łatwo nie będzie, ale jednak to jest nawierzchnia, na której ta jego ekonomia, ta jego profesura tutaj się najbardziej przydaje, bo to jest zawodnik, który jak mało kto jest w stanie czerpać od innych moc, energię, świetnie cały czas, mimo upływających lat, cały czas jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszych człowiekiem od analizy na bieżąco, bo tenis to jest takie szachy błyskawiczne, tylko jeszcze 3 razy szybsze, bo tam jest naprawdę mało czasu, to są ułamki sekund, gdzie trzeba podejmować decyzje, trzeba myśleć w pewnym sensie 2-3 ruchy do przodu. I Djokovic jest na tym polu na razie nie do pobicia, bo Alcaraz to wiadomo, fajerwerki, Sinner też. Mister Entertainment. Tak, człowiek nie widowisko. Człowiek widowisko. Sinner zmężniał, tak wydoroślał, zaczął grać mocniej, z taką kalkulacją coraz większą, z takim większym wyrachowaniem i to się może podobać. Jeszcze mu brakuje trochę fizyczności, ale takiej taki, wiesz, no... Powinien nogi obudować, nie masz wrażenia? Znaczy, nie. Nie? No, on nogi ma świetne właśnie, bo te narty, które uprawiał i to te nogi, one są na tyle elastyczne. Bardzo szczupłe. No, ale to nie oznacza, że one są słabe. Nie? Nogi ma tip-top. Natomiast od pasa w górę mógłby trochę jeszcze się poprawić. To mu pomoże przy serwisie, bo długie mecze, takie 5-setowe, tam ma problem, żeby utrzymać fizykę z serwisem. Jak państwo słyszą, Lech Sidor unika odpowiedzi, kto wygra Wimbledon u panów, więc... Nie. No, no Krzysiu, no to nie możesz tak suche wkładać lub nie. Nie wiem, kto wygra Wimbledon, bo stawka jest wyrównana, mam kilku swoich faworytów. Słuchajcie, wbrew pozorom, mimo że nie do końca przepadam za tym osobnikiem, to cały czas po cichu ściskam kciuki za Zwieriewa. No nie wiem, jakiś taki ten Roland Garros, takiej... Ale on kobiety bił. Kobietę. No, wiesz, słuchaj, no... No ty tego nie wiesz, ja tego nie wiem, wiesz. Sąd go uniewinnił, w to nie brmi, bo to jest śliski temat. Natomiast czysto sportowo, ten chłopak mi się podoba w tym roku. W Roland Garros doszedł do finału. Pamiętasz, 7 spotkań komentowałem tego samego gracza. Jakiś rekord świata akurat został popełniony. Natomiast wydaje mi się, że za całokształt dokonań sportowych, z czego wyszedł ta paskudna kontuzja, że ten wielki szlem jemu się po prostu należy. A ja uważam, że powinien wygrać Alcaraz. Norbert powie, że Jannik Sinner. Tak. Bardzo ci, Lechu, dziękujemy i zapraszamy do kolejnych audycji. Znajdź czas i wpadaj. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy zacząć goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Lech Sidor zobligował się, że pojawi się tutaj za tydzień, pewnie ciut wcześniej, pewnie po 17, bo to będzie ważne wydarzenie. Będziemy podsumowywali już cały Wimbledon, a numer telefonu do nas to 20 27. Panowie mówią o piłce nożnej. Jestem ciekaw, czy panowie mają jakąś informację na temat dalszych losów sędziego Marciniaka. Czy jest jakaś nadzieja, że on może troszeczkę coś posędziuje, choćby nawet finał? Tak, to prawda. Mówimy o piłce nożnej. Zobaczymy, co dalej z Szymonem Marciniakiem. Ja bym się zdziwił, gdyby sędziował finał znowu po Mistrzostwach Świata, po finale Ligi Mistrzów, ale no zobaczymy. Zobaczymy. U nas jest takie na bezrybiu i rak ryba, chyba tak trzeba powiedzieć, w sytuacji, kiedy nasi piłkarze, mówiąc sportowym żargonem, cieniują. My przenosimy te wszystkie sympatie na Szymona Marciniaka. Oby mu się udało. No to teraz będziemy mówić w trzeciej stronie medalu o kolarstwie, a jak o kolarstwie, no to Henryk Sytner, który podsumował dotychczasowe etapy Tour de France. Kolarscy kibice nie mogą narzekać na nudę w Tour de France. Tadej Pogaczar, który w niedzielę zdobył żółtą koszulkę lidera, cieszył się tylko jeden dzień. W poniedziałek został nią udekorowany mistrz olimpijski z Tokio, ekwadorczyk Richard Carapaz, a finisz w Turynie wygrał Erytrejczyk Biniam Girmay, trzeci kolarz z Afryki, który wygrał etap Wielkiej Pętli. Nie była to jednak niespodzianka, bo głośno już było o nim wiosną 2022 roku, gdy triumfował w prestiżowym belgijskim klasyku Gandava Wevelgem oraz na jednym z etapów Giro d'Italia. Niestety Kraksa znów wypaczyła przebieg rywalizacji sprinterów. Kilku kolarzy wywróciło się na finiszu w Turynie. Ucierpiał m.in. zwycięzca klasyfikacji punktowej ubiegłorocznego Tour de France, Belg Jasper Philipsen. Czwarty etap to pożegnanie z Włochami, pierwszy odcinek wyścigu we Francji, który do łatwych nie należał. Kolarzom dała się przede wszystkim we znaki wspinaczka na słynny podjazd Galibier, 2627 metrów nad poziomem morza. Kilka kilometrów przed szczytem wyścig prowadziła już tylko kilkunastoosobowa grupka, która nie wytrzymała tempa narzuconego przez Pogaczara. Słoweniec zaatakował i utrzymywał przewagę również w czasie 20-kilometrowego zjazdu. Ruszył za nim tylko Duńczyk Jonas Vingegaard, ale zwycięzca dwóch ostatnich wielkich pętli nie dogonił Pogaczara, który samotnie minął linię mety i po raz kolejny został liderem wyścigu. Carapaz stracił 5 minut i żółtą koszulkę. Piąty etap miał kolejnego bohatera. To 39-letni Brytyjczyk Mark Cavendish, który wygrał niespodziewanie finisz z peletonu i na podium wszedł w towarzystwie swoich dzieci. To było jego rekordowe 35. zwycięstwo w Tour de France. W ilości wygranych etapów wreszcie wyprzedził Eddy Merckxa. Słynny Belg pogratulował Cavendishowi historycznego występu. Kolejny niezbyt długi etap, 163 km, był okazją do popisów wyścigowych sprinterów. Przeciętna szybkość dużej grupy zmierzającej do mety przekraczała 48 km na godzinę. Nikomu nie udało się uciec, a finisz wygrał Holender Dylan Groenewegen. Kolarzom dokuczał bardzo silny boczny wiatr, który podzielił peleton na dwie części, a w drugiej pozostał Tadej Pogaczar. Nie było jednak sensacji, bo grupy się szybko połączyły i w klasyfikacji nie zaszły żadne zmiany. Siódmy etap to kolejna czasówka Wielkiej Pętli. Na płaskiej, 25-kilometrowej trasie wytyczonej wśród winnic najszybszy był Belg Remco Evenepoel, który pokonał Pogaczara o 12 sekund i skompletował hat-trick za wygrane etapy we wszystkich wielkich turach. Na mecie przyznał, że zdenerwował się 3 km przed finiszem, pomyślał, że przebił oponę, ale skończyło się na strachu. Na metę kolejnego etapu przyjechał, co rzadko się zdarza, cały peleton, a finisz po raz drugi wygrał Erytrejczyk Biniam Girmay, który zaatakował z dalszej pozycji i tuż przed kreską wyprzedził Jaspera Philipsena. Michał Kwiatkowski stracił do peletonu 42 sekundy. Liderem pozostał Tadej Pogaczar. O czym opowiadał Henryk Sytner. Zaraz do kolarstwa wrócimy, ale teraz jeszcze telefon do nas. Numer telefonu bez zmian 2027 trójek. Ja chciałam tylko powiedzieć, że pana Lecha Sidora to można godzinami słuchać. Naprawdę. Mam takie samo wrażenie. To prawda. Pewnie mieli kiedyś tak państwo w życiu, że gdzieś w ciągu dnia pracy spotkali męża, żonę, partnerkę czy partnera i dali mu buzi. Tyle dobrze, że nie jesteście kolarzami, bo gdybyście byli, to otrzymalibyście karę finansową i jeszcze zostalibyście przywołani do porządku. O absurdzie z piątkowego etapu Tour de France Andrzej Grabowski. Jechał sobie facet na rowerze i nucił. Akurat zawodowy kolarz, Julien Bernard. Żaden czarodziej. Specjalista od brudnej roboty, choć 2 tygodnie temu został wicemistrzem Francji. Przyjechał na Tour de France głównie do pracy dla kolegów z drużyny, więc nie zajmuje jakiegoś miejsca w klasyfikacji generalnej, o którym by śnił. Był piątek, akurat jazda indywidualna na czas, a czasowiec z niego taki, że koledzy Łoniewski i Michalak na takim samym rowerze jak on pewnie by tę czasówkę pokonali szybciej. Byle więc zmieścić się w limicie czasu. Z tym problemu nie ma. Jedzie więc w połowie etapu pod górę, a tam tłum. Jedzie, macha na prawo i na lewo, a jeszcze wie, że spotka żonę. Zatrzymuje się, daje jej buzi, buzi daje też ich dziecku. Zrobi się miło, bo film staje się wiralem. Nawet Międzynarodowa Unia Kolarska myśli, o jakie to fajne. Ale na mecie siedzą jeszcze smutni panowie w białych spodniach i jasno-niebieskich koszulach. Sędziowie z tejże samej kolarskiej centrali. I akurat oni uznali, że Julien Bernard w ten sposób, uwaga, naruszył wizerunek sportu i wlepili mu 200 franków szwajcarskich kary. Ja uważam, że ona jest absurdalna. Ocenia dziennikarz portalu Na Szosie Kacper Krawczyk. Co prawda można w jakiś sposób znaleźć uzasadnienie w przepisach, że jednak kolarz zatrzymał się podczas wyścigu. Jednak nawet sam wyścig w swoich kanałach społecznościowych używał tej sytuacji do promocji sportu. Więc no, nie ma to nic wspólnego właśnie z niesportowym zachowaniem i uważam to za... no skandaliczną decyzję sędziów. Żeby nie było, my też jako Polskie Radio mamy doświadczenia w karach od UCI. Rok temu na Tour de Pologne wlepiono nam 500 franków szwajcarskich. Te kary obowiązują po prostu wszystkich bez wyjątku. Wspomina Henryk Harucki, zwycięzca Tour de Pologne z 1979 roku, a rok temu kierowca samochodu Polskiego Radia na Turze. Również kierowców, którzy jeżdżą w Kolumbię. No jeszcze chętnie przypomnijmy, za co myśmy dostali karę, bo ile dobrze pamiętam, to było zarobienie zdjęć, tak? Tak, no zdjęć też nie można robić po prostu z samochodów i to już jest trochę innym paragrafem opraszone, ale no jest taki regulamin. I to mimo, że wiadomo było, że ten samochód akurat jedzie z takim przeznaczeniem, by koledzy z mediów społecznościowych mogli te zdjęcia robić, ale UCI słynie z takich perełek. Na pewno przychodzą mi do głowy właśnie te skarpetki, dokładne wymierzanie, by sięgały do połowy piszczela, a nie przyglądanie się jednocześnie na przykład niebezpiecznym manewrom podczas finiszu. Ale przychodzi mi do głowy też sytuacja niedawna, bo z Giro d'Italia, kiedy organizatorzy wręczyli Tadejowi Pogaczarowi fioletowe spodenki do różowej koszulki i UCI przyglądnęło się tej sprawie, wydało Tadejowi ostrzeżenie właśnie za to, że jechał w fioletowych spodenkach, pomimo tego, że dostał je od organizatora. Też pamiętam bardzo dobrze sytuacji również z Giro, ale poprzedniego, kiedy Education First otrzymało karę za nieprzepisowe stroje. Później, tak można powiedzieć, z przymrużeniem oka zrewanżowało się UCI, bo koszulki na przyszły sezon były dokładnie wymierzone i to były te miary różnego rodzaju kreski i tam centymetry były widoczne na samych strojach. Tyle dobrze, że chociaż można się w miarę łatwo odwołać. Odwołanie zawsze trzeba napisać, wiadomo. Niekiedy podejdzie to łaskawym okiem i palcem pogrozi i od tej kary można odwołać. Dodajmy, nam się udało. UCI przypomina jednak w wielu sprawach molierowskiego świętoszka. Niejednokrotnie było słychać o różnego rodzaju skandalach właśnie z udziałem UCI. Wiemy, że UCI jest pod mocnym wpływem krajów arabskich, co zresztą widać po tym, komu przyznaje się organizacje Mistrzostw Świata. Miały też być niegdyś Mistrzostwa Świata na torze w Turkmenistanie, a Turkmenistan jest znany ze swoich dyktatorów, wcześniej ojca, teraz syna. Także no, UCI nie jest organizacją krystalicznie czystą i też ich decyzje sędziów nie są krystalicznie czyste, bo mam w nich sporo niekonsekwencji, szczególnie właśnie w sprinterskich pojedynkach, tak jak ostatnio widzieliśmy relegację Jaspera Philipsena. Tak najczęściej właśnie UCI nie stosuje się do przepisów, które sama wyznacza. Następnym razem powinien chyba jednak Julien Bernard wyciągnąć pewną lekcję z trójkowego archiwum co do tego, jak łączyć rower i rodzinę. Panie Sułku, kochany! Cicho! 16 minut zostało do godziny 19, 16 minut do zakończenia trzeciej strony medalu. Teraz zaglądamy w naszej audycji pod kosz. Nasi koszykarze niestety nie pojadą na Igrzyska Olimpijskie. W turnieju kwalifikacyjnym w Walencji przegrali 2 mecze, ten ostatni z Finlandią w ostatniej kwarcie. Więcej na ten temat opowie Norbert Michalak. Porażkę polskich koszykarzy w meczu z Finlandią 88-89, który dawał jeszcze szansę pozostania w turnieju kwalifikacyjnym w Walencji oraz walkę o igrzyska, można nazywać na różne sposoby. No bo jak można przegrać mecz, w którym prowadziło się blisko 35 minut? A jednak można. O wcześniejszym przegranym meczu z Bahamami nie ma o czym mówić. Zespół, w którym grają zawodnicy NBA, był po prostu lepszy. A z Finlandią Polacy przegrali na własne życzenie. Michał Sokołowski. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, przegrywamy po raz kolejny, a chyba w tym meczu, nie wiem, czy w tym meczu byliśmy najbliżej, czy w tym meczu w Finlandii byliśmy najbliżej. I tu ta porażka boli. Bo długo wydawało się, że nic nie odbierze Polakom zwycięstwa. Podopieczni Igora Milicicza od początku grali dobrze, nadawali tempo grze, choć po pierwszej kwarcie był remis. W drugiej biało-czerwoni mieli już przewagę, schodząc na przerwę przy prowadzeniu 47-38. Nie wiem, co tu więcej powiedzieć. Nie to, że nie uwierzyliśmy już wygraną. Wiedzieliśmy, że oni będą grali do końca. Wiedzieliśmy, że w każdym momencie mogą 2-3 trójki rzucić. Kontrolowaliśmy deskę. Ale no mówię, no jednym punktem przegraliśmy, 14 wolnych nie trafiliśmy. Jak się okazało, to były tylko pozory. Po 3 kwartach prowadzili 71-60, choć ich przewaga wynosiła już wcześniej nawet 15 punktów. Wydawało się, że zmierzają po pewne zwycięstwo i awans do półfinału. I wtedy wydarzyła się katastrofa, o której mówi Mateusz Ponitka. Dużo popełniliśmy błędów w obronie. Przede wszystkim daliśmy trafić kilka trójek, to ich podniosło na duchu. Wiadomo, że to jest zespół, który w zasadzie tylko rzuca za 3 punkty i walczy na ofensywnej zbiórce. No zabrakło gdzieś tej koncentracji do samego końca, żeby wyciągnąć ten mecz. No i ostatnie tam 2 minuty, no to już była trochę loteria. Oni grali, my graliśmy, my zdobywaliśmy punkty, oni zdobywali punkty. Sporne sytuacje, myślę, że na sam koniec trochę, jeżeli chodzi o całokształt, no, ale jest jak jest. Jest jak jest, czyli delikatnie mówiąc, chyba nie najlepiej. Przegrana z Finlandią, pozbawioną swojej największej gwiazdy, czyli Lauriego Markkanena, drużynie z europejskiej czołówki, to jeszcze w sytuacji, kiedy jest to mecz o wszystko, po prostu przegrać nie przystoi. Polskiej drużynie nie pomogło nawet wprowadzenie do zespołu nie tylko Jeremiego Sochana, a także Andrzeja, albo jak kto woli, Endiego Mazurczaka. Co na to sam trener Igor Milicic, wokół którego w ostatnim czasie zrobiła się, no, nie najlepsza atmosfera. To jest koszykówka i przez trzy kwarty byliśmy przygotowani, a w czwarte kwarcie nie byliśmy przygotowani. Nie można tak to rezumować. Inna drużyna też gra koszkówkę. I trzeba im pogratulować, że to były te ważne rzuty. Ważne rzuty, których zabrakło przede wszystkim w naszym zespole. I nie ma co ukrywać, że był to blamasz polskich koszykarzy. Teraz czas wyciągnąć wnioski. Dla trzeciej strony medalu Norbert Michalak. Bardzo dziękujemy Norbertowi za te relacje. Jeżeli chodzi o finał tego turnieju kwalifikacyjnego w Walencji, to o 20:30 reprezentacja Hiszpanii zagra z Bahamami. Radioaktywny we krwi tętni, Czarnobyl wiecznie młody. Dla stany stary, dla wiecznie młodych. Mówią, przeminęło z wiatrem, nic nie trwa wiecznie. Przemijamy razem z wydychanym powietrzem. Milimetr po milimetrze, masz esencję w przekazie. Buntownik z wyboru, oddam serce za sprawę. Przez ambicje zbyt wielu mierzy cel. Dla niewielu i tak powoli nas doprowadza stres. Do wylewu rośnie gniew, rozczarowanie światem. Nie ma czasu na zem, nie ma czasu dla marzenie o dziś. Wiara w cuda stawia nam tyle, mówią rap. To nasz udasz, no bo zdradza intelekt, by wszyscy biegła do nieba. Twardo stąpam po ziemi, tylko serce ma prawo mi mówić, w co mam wierzyć. Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Równolegle z Mistrzostwami Europy na świecie odbywa się także inna wielka piłkarska impreza. W Stanach Zjednoczonych piłkarskie reprezentacje z Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej walczą o Copa America. Poznaliśmy właśnie wszystkich półfinalistów. Jan Pachlowski. W czterech rywalizacjach ćwierćfinałowych trzykrotnie awansie decydowała seria rzutów karnych. Podkreślamy tutaj, że w Copa America na tym etapie nie ma dogrywek, gdy po 90 minutach jest remis, od razu drużyny wykonują jedenastki. Największym hitem ćwierćfinału była konfrontacja Brazylii z Urugwajem. Canarinhos musieli radzić sobie bez swojej gwiazdy, pauzującej za żółte kartki Viniciusa Juniora. Byli też w tym spotkaniu bardzo nieskuteczni. Brazylijczycy nie wykorzystali też faktu, że ostatni kwadrans grali z przewagą jednego zawodnika po czerwonej karce dla Naitana Nandeza. Po 90 minutach był bezbramkowy remis. W serii rzutów karnych Urugwaj triumfował 4-2. Przechodzimy bardzo ważną przebudowę tej drużyny. Prowadzę ją tylko od 8 miesięcy. To proces, który musimy przejść. Podsumował występ na Copa trener Brazylijczyków Dorival Junior. Urugwaj w półfinale zagra z Kolumbią, która w ćwierćfinale rozgromiła Panamę, zwyciężając 5-0. Czarnym koniem Copa są Kanadyjczycy, którzy wręcz sensacyjnie najpierw wyszli z grupy, a następnie odprawili w rzutach karnych Wenezuelę. Gospodarze Amerykanie sensacyjnie odpadli już w rozgrywkach grupowych. Po awansie do półfinału Kanadyjczyków to tę reprezentację pod względem rozwoju i mundialu, który za 2 lata odbędzie się w Ameryce Północnej, daje się w Stanach Zjednoczonych za przykład, mówi były reprezentant USA, obecnie ekspert telewizyjny Alexi Lalas. To, co zrobił selekcjoner Jesse Marsh z reprezentacją Kanady w bardzo krótkim czasie, pokazuje wartość tego zespołu. Nie tylko teraz w przypadku Copa, ale w perspektywie rozwijania się jego do mundialu 2026 roku, który odbędzie się w Kanadzie, USA i Meksyku. To pokazuje, że ta reprezentacja może się rozwijać, a kadra Stanów Zjednoczonych tego nie robi. Rodzi to we mnie taki konflikt. Eksperci są zgodni, że pracę jak najszybciej powinien stracić selekcjoner Stanów Zjednoczonych Greg Berhalter. Jako potencjalnych jego następców wymienia się m.in. Jurgena Kloppa czy Thierry Henry. W półfinale Kanadyjczycy zagrają z faworytem Copa Argentyną. Obie reprezentacje zmierzyły się ze sobą w grupie. Mistrzowie świata z trudem wygrali wtedy 2-0. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. A my dla Państwa jeszcze mamy dodatkowe informacje, bardzo ważne zresztą, bo Ukrainka Jarosława Machucich pobiła 37-letni rekord świata w skoku wzwyż podczas lekkoatletycznego meetingu diamentowej ligi. Machucich skoczyła 2 metry i 10 centymetrów. I tutaj postawimy kropkę. Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizowała, Elżbieta Różycka czuwała przy trójkowym telefonie, Marika Sońta zadebiutowała na żywo w trzeciej stronie medalu. Pan się nazywa? Norbert Michalak. A ja Krzysztof Łoniewski. W tym samym składzie meldujemy się za tydzień. Gorilla!